Między innymi bezpieczeństwo energetyczne i współpraca wojskowa. Za chwilę podsumowanie rozmów szefów polskiej i amerykańskiej dyplomacji. Poza tym powiemy o archiwum ICE-a, które trafiło do Polski. Na wynajem hali Torwar, w której była konwencja partii Roberta Biedronia, opłaciła Fundacja Instytut Myśli Demokratycznej, a nie partia polityczna Wiosna. Tak wynika z umowy, do której dotarł portal polskieradio24.pl. Kwota opiewa na 55 tysięcy złotych. Prezes Ordo Iuris, mecenas Jerzy Kwaśniewski, powiedział portalowi, że fundacja nie może finansować wydarzeń partyjnych. Jak dodał, jeżeli potwierdziłaby się informacja o pokryciu przez podmiot trzeci części kosztów konwencji partyjnej, to należałoby kwalifikować takie działanie jako oczywiste naruszenie przepisów ustawy o przyjmowaniu darowizn. Partia Wiosna twierdzi, że pracę zlecano podwykonawcom, w tym fundacji, zgodnie z prawem. W odpowiedzi na ustalenia Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że wszelkie informacje zostaną poddane analizie w ramach badania sprawozdań partii. A więcej na ten temat do przeczytania na polskieradio24.pl. Po prawie 5 godzinach zakończyło się przesłuchanie byłego prezesa PKN Orlen. Jacek K. jest podejrzany o przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach. Przesłuchanie Jacka K., który kierował spółką PKN Orlen w latach 2008-15 oraz dwóch innych osób z kierownictwa, to efekt wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę regionalną w Łodzi. Sprawa dotyczy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz karno-skarbowych. W serwisie Trójki teraz podsumowanie rozmów szefa polskiej dyplomacji z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wyjaśnił, że strona amerykańska zobowiązała się do kompletnej rozbudowy bazy w Redzikowie, gdzie znajdą się elementy tarczy antyrakietowej. Poruszyliśmy też kwestie bezpieczeństwa energetycznego. Rozważaliśmy możliwości dalszej dywersyfikacji dostaw energii. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo przypomniał przy tym, że Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących wysokości wydatków na obronność. Oczywiście nasz sojusz nie będzie w pełni silny bez odpowiednich wydatków ponoszonych przez wszystkich sojuszników. Prezydent Donald Trump jest wdzięczny Polsce za dawanie przykładu innym. Wizyta amerykańskiego szefa dyplomacji ma związek z rozpoczynającą się jutro w Warszawie międzynarodową konferencją na temat bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To dowód na godną postawę polskiego państwa w obliczu Holokaustu. Tak o odzyskanym archiwum ICE-a, które trafiło do Polski, mówią przedstawiciele władz i historycy. W Belwederze uroczyście zaprezentowano dokumentację dotyczącą grupy Ładosia, złożonej z polskich dyplomatów i żydowskich działaczy ratujących Żydów przed zagładą. Kluczem do ratowania Żydów były fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Umożliwiały one uniknięcie obozu zagłady. Kilkanaście takich dokumentów znalazło się w archiwum ICE-a. Jeden z nich przedstawił ambasador RP w Szwajcarii, Jakub Kumoch. Paszport, który ocalił życie pięcioosobowej rodziny Kruskal, którego sfałszowanie polskim dyplomatom polecił bezpośrednio minister spraw zagranicznych Tadeusz Romer. To dowód na zaangażowanie polskiego państwa, zaangażowanie w szczytnym celu, dodawał prezydent Andrzej Duda. Ratowali ludzi, nie licząc się z żadnymi tego kosztami. To, co dotyka mnie osobiście, może to nie najważniejsza część wystawy, ale dla mnie najważniejsze są nazwiska moich rodziców, wujka i dziadków na liście osób do uratowania. To bardzo poruszające. A to już głos Leonidy Picciotto, która zawdzięcza życie swych rodziców paragwajskiemu paszportowi sfałszowanemu przez polskich dyplomatów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że archiwum trafi do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Właściciele lawet blokowali po południu autostradę A2 w Łódzkiem. Droga była zablokowana przez kilkadziesiąt minut, a korek miał 6 kilometrów. O postulatach protestujących opowie Katarzyna Grabowska. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej protestowali przeciw planowanym zmianom w przepisach dotyczących wypłat odszkodowań przez ubezpieczycieli. Kierowcy twierdzą, że lobby ubezpieczeniowe chce zlikwidować bezgotówkowe rozliczenia pomiędzy warsztatami a firmami ubezpieczeniowymi, co może doprowadzić do upadku wielu firm i podmiotów działających w tej branży. Protestujący kierowcy zostali wylegitymowani. Jak poinformowano nas w Wydziale Prasowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kierowane będą wnioski do sądu o ukaranie za różnego rodzaju wykroczenia, przede wszystkim tamowanie ruchu. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. NATO przygotowuje się na świat bez traktatu o likwidacji broni średniego zasięgu. Opracowywane są, jak podano, środki odstraszające w celu obrony przed Rosją. Powiedział o tym sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przed zaplanowanym na czwartek posiedzeniem ministrów obrony w Brukseli. Na początku lutego traktat o likwidacji broni średniego zasięgu zawiesiły Stany Zjednoczone i zagroziły, że w ciągu pół roku się z niego wycofają, jeśli Rosja nie zacznie go przestrzegać. Niedługo później Moskwa zamroziła swoje członkostwo w INF. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z wtorku na środę pochmurna prawie w całym kraju, z wyjątkiem zachodu, południowego zachodu i centrum. Będzie padać śnieg lub deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 6 w Zakopanem do zera w Szczecinie i Koszalinie. W województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim opady będą marzły. Dlatego synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniami. Jutro sporo chmur, śnieg, deszcz i deszcze ze śniegiem. Najcieplej będzie w Szczecinie, tam 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje. Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. No i pięknie to zmiksowane. Kompozycja Ayrton Moreira oczywiście, jeśli się państwo zorientowało. Wybitnego perkusjonisty i kompozytora i tak dalej, i tak dalej. To teraz jeszcze Ameryka Latina, zremiksowana przez Nicola Conte. Kompozycja Marcosa Valle i on tu też będzie śpiewał. América Latina, latino-americano, América Latina, Latina. Aí de repente eu vi os jornais, né? Liguei a televisão, aí você começa a ver as pessoas na rua, né? Um movimento assim totalmente natural. Nada combinado, quer dizer, combinado pela internet, mas uma coisa sem partido político, sem nada. E aí eu achei fantástico, né? Me lembrei realmente da época da passeata dos 100 mil contra a ditadura. E achei muito legal. Eu realmente fiquei emocionado com diversa atuação do povo. O Brasil está num momento muito legal, caminhando para o lado certo da vida, né? Mas faltava essa participação popular. E está acontecendo. Me emocionei. América Latina, latino-americano. América Latina, Latina. América Latina, latino-americano. América Latina, Latina. América Latina, latino-americano. América Latina, Latina. América Latina, latino-americano. América Latina, Latina. No przyznacie państwo, że cudnie to płynie. Kujka znowu pięknie zagadała. Na chwilkę, myślę, odpoczniemy od tych jakże urokliwych i delikatnych, mam nadzieję, wpływających na krążenie krwi państwa rytmów i przeniesiemy się do Indii po to, żeby posłuchać fantastycznego Jaipur Kawa Bez Bendu, który już państwu prezentowaliśmy. Oni chyba nawet nie wiem, czy ani na Brooklynie nie mieszkają, ale to nie ma znaczenia. Muzyka, która jest miksem i Bollywoodu, i Rajasthani folk, i w ogóle, co tylko państwo sobie zażyczą. No to zacznijmy sobie od Sonia Dilda Mamla. Thank you. No a jednakowoż nie są to muzykanci z Brooklynu. Nagrań dokonano w Delhi. Przyznam się szczerze Państwu, że miks dla mnie dość piorunujący, gdyż te ciężkie tramby, momentami swingujące jak rasowy big band amerykański, ale z fraskami swoimi, plus dziewczynka śpiewająca, pewnie odziana w piękne sari. Państwo, panowie są poubierani w białe wdzianka fantastycznej turbany. No, taka, myślę, dosyć zaskakujący zestaw. Nie ukrywam, że momentami szokujący. Posłuchajmy sobie jeszcze jednego utworu, jak Kali Kali Anken z owej płyty. Zespół zdążył już z tym repertuarem zjeździć całą Europę i od Hiszpanii począwszy przez Włochy, Szwajcarię, Danię, Belgię i długa trasa po Anglii do nas niestety nie dotarli. No i teraz płyta niezwykła. Jak Państwo zapewne się domyślacie, najbardziej lubimy z panem nieobecnym dzisiaj Fiszem miksy muzyk. z różnych stron świata, zwłaszcza te udane, bo nie wszystkie są oczywiście udane. I chętnie się takim przyglądamy. Myślę, że to, co Państwu w tej chwili zaproponuję, jest bardzo intrygującym i ciekawym miksem. Znów dość wydawałoby się ryzykownym, no ale jak się chyba za chwilę okaże, nie do końca. Tytuł płyty Balkaneers został nagrany przez Atros Aires. To jest zespół pochodzący... rozpoczynał karierę w Hiszpanii, ale w tej chwili zdaje się głównie siedzą w Argentynie państwo. No jest to zespół, który głównie założony w ogóle w Barcelonie. Przez czas jakiś pomieszkujący w Hiszpanii. Zespół, który zasłynął przede wszystkim z interpretacji tanga, jest uważany za jeden z ważniejszych zespołów w tym gatunku. I z tym zespołem połączyli się artyści z Bułgarii. W tym i troszkę Cyganów. Wszystko to zainicjował pan Bojko Petkow, który na owej płycie gra również na basie. No i pojawili się tu wokaliści i Miguel Genova z Buenos Aires i Petariankow, Sofii i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tu do czynienia z miksem muzyki cygańskiej, bułgarskiej czy bałkańskiej z muzyką argentyńską. Dosyć niezwykły, ale wydaje mi się, że po wysłuchaniu już dwóch czy trzech utworów bardzo oczywisty miks. Posłuchajmy sobie, co to my mieliśmy posłuchać sobie. W tej chwili niech ja zerknę najpierw. Piątkę? Czwórkę. Czwóreczka, proszę państwa szanownego, nosi tu Ajde Kopazari. Lelej, aby ajde siudesli, be. Lele, lele, mamo. Ajde, ajde. Uken. Ajde, be. Ajde Kopazari te czas. Zari me dača Darava, darava Te pralama renama Odoleske kamera Ko bazari me dača Ajde čaje Ko bazari Tela tu gelo leće ja Ajde čaje Ko kapočači Zari menača Ajde čaje Ko pazari Tela tu Gjelo leće ja Ajde čaje Ko kapočači Tela tu Gjelo leće ja Pazari, tela tu gjelo leće trudne. No za ten klarnet, na którym gra pan Marin Marinow, dałbym się naprawdę pokroić. Ja zawsze jakoś miękne przy Bałkanach, nie wiem. Ale to z tym takim tangowo, takim współczesno-tangowo-bitowym groove'em, przepraszam za brzydkie wyrazy, fantastycznie się łączy. A teraz posłuchajmy sobie Los Vino z owej płyty. No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su boca, pero entre tanto tango encontré su ropa junto a mi ropa. Camame tucha y digo. No sé si fue por Castillo. Vea que tú te nasal. Y ese Troilo de Arienzo. Abay tu hit no palmande sus que beches movió tabló. Lo vino. Seguro que fueron los vinos. Yo no fui. Fui lo que parió. Lo vino. Movido. Lo vino. Parnici salvo lo di. La que a casi sar chereña, fugí si sarrocanda, en un olivo, tarel movido. Y así volando en la gloria, salté la cala y galloria, y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas. Ay, movido. Lo vino. Te caparó movido. Yo no fui. Seguro te caparó movido. Lo vino. Movido. Lo vino. No cudne, no, nie, oczywiście zaleca się tańczyć w parze. No to jeszcze Balkan sin rumbo. Thank you. escondido en un abrazo, escrutando al universo, sin un rumbo en mis zapatos, sin un rumbo aquí en mis versos. Camino hacia el sin rumbo. Sin rumbo. Desesperado. Tańczyło sobie państwo tanga różne, bułgarskie, jak mówi mój przyjaciel. No to pora się teraz ruszyć, żeby nie zasnąć na ramieniu partnerki, myślę sobie. No to Balkan Brass, proszę państwa, Jumbo Aksewi Orkestra. Let's go! No to się pan Tomek rozpoetyzował przy tych trąbach. To jest, proszę państwa, szefem i jednocześnie najmłodszym bandliderem, jak tu wyczytałem na Bałkanach, pan Dżambo Aguszew, nazywany królem trąby w Macedonii. No i rodzinka spora, bo to by, jak państwo wiecie, uwielbiam nepotyzm w zespołach muzycznych, więc razem z nim gra na trąbce i śpiewa jeszcze Dżemal Aguszew, a oprócz tego Koczo Aguszew gra na trąbce, a reszta to już nieznane mi osoby, Sunaj Mustafow i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Państwo ubrani w stroje dancingowe, takie bardziej niż ludowe, więc myślę, że jeżdżą sobie po świecie i grywają wszędzie, gdzie się da, ale grają wybitnie w sensie instrumentalnym, aczkolwiek być może troszkę jest to muzyczka komercyjna, ale ponieważ dzisiaj jest karnawał, to takiej, myślę sobie, nam potrzeba. Takiej nam potrzeba. I teraz sobie, proszę państwa, posłuchamy jakże pięknej pieśni, którą państwo pewnie znacie z różnych innych wykonań, pod tytułem Boom. No i dobrze. I jeszcze funky time na koniec tych wesołych trąbeczek. No i niezły kawałek świata dzisiaj zwiedziliśmy, myślę sobie, mam nadzieję, że państwo sobie potańczyło. Nie mogę sobie odmówić przyjemności zakończyć owego programu pieśnią z płyty Balkan Airs, rozpaczliwie restauracyjną, ale wzruszający jest pan, który to śpiewa. Podejrzewam, że płakał, kiedy śpiewał, polewając te łzy dość obficie rakiją. W każdym razie na krew bym go chętnie wziął, mam nadzieję, że państwo się poczują tego 5 rano na koniec balu. W przyszłym tygodniu z panem Fiszem podejrzewam, że pogramy muzykę nowoczesną, taneczną z pogranicza rock and rolla. Rafmangie korkoro Mesem romano samo I pofmangie dajori O kamangie prawbaro Mesem romano chavo I bufmange dayori O kamange rambaro Mama renman kashtinza Soma renman barenza Mesem romano chavo Arkenay matadoro Mamare ma kostica, sumare ma ne barezzo, me sem romano chavo, anche naiman amaro.